أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Evet kıymetli kardeşler, Kitabul Fazail, faziletler bahsini alıyoruz. Safların düzgün tutulması, safların sık tutulması ile alakalı mevzu bahis edilen hadisleri okumaya devam ediyoruz. Anil Bera İbni Azib radiyallahu anhuma, Bera İbni Azib radiyallahu anhuma diyor ki, Kale, Kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, يَتَخَلَّلُ الصَّفَّ مِنْ نَاحِيَةٍ اِلَى نَاحِيَةٍ Safların arasına girerdi, bir ucundan bir ucuna kadar gider gelirdi. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam imam olarak ne yapıyor? Safları kontrol ediyor. يَمْسَحُ صُدُورَنَا وَمَنَاكِبِنَا Göğsü, karnı önde olanı ne yapıyor? Omuzu dışarıda olanı düzeltiyor. Sürekli elini sürerdi. Bakın sahabe bize ne büyük şeref, ne büyük onur sahabe için, ne büyük şeref. Namaz kılmışlar. Kılmış oldukları namazın imamı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Şu şerefe bakın arkadaşlar. Yani önlerinde sesini duydukları kişi Allah'tan kendisine vahiy indirilen kişi. Diyorlar ya, ümmetin başına gelen en büyük musibet Allah Resulü'nün vefatıdır. Neden? Çünkü sema ile yeryüzünün arasındaki ne koptu? İrtibat koptu. Yani vahiy iniyor. İnsanlar vahiy indikçe güvende. Hata ettin, Allah-u Teala Cebrail'i gönderiyor. Uyarıyor, düzeltiyor. Bu çok büyük bir yani hayır. O günün insanları için çok büyük bir hayır. Evet, yoksulluk var, açlık var, meşakkat var, savaşlar var. Ama hepsi Allah uğrunda olduğu için, hepsi gökle olan irtibatlarının güçlü kuvvetli olduğu için bunların hiçbiri onları nezdinde, onların katında problem, sıkıntı, sorun değil. Bugün bizler ufak bir sorun yaşasak, değil mi? Ağzımızın, dişinin ucu kırılsa dünyayı kaybetmiş gibi üzülüyoruz. Ama salih bir amel konusunda yahut da işlemiş olduğumuz günahlar konusunda hiçbir üzüntümüz, hüznümüz yok. Sebebi gaflet. Sebebi gaflet. Diyor ki Bera bin Azib radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam safların arasına girerdi. Bizleri ne yapardı? Omuzlarımızı, göğüslerimizi düzeltirdi. Ve yekulu derdi ki, la tehtelifu fe tehtelife kulubukum. Sakın ayrılığa düşmeyin. Safta ayrı ayrı, farklı farklı durmayın. Öyle yaparsanız, fe tehtelife kulubukum, kalpleriniz ne yapar? Ayrı olur, birbirine düşer. Ve kâne yekul, ve şöyle derdi, اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ Allah ve melekleri يُسَلُّونَ Salat ederler. Salat. Allah salat. Allah-u Teala'nın salat etmesi, Allah-u Teala'nın methetmesi, sena etmesi, övmesi demek. Salat kelimesinin anlamı. Allah tarafından olsa o. عَلَى الصُّفُفِ الْاُوَلْ Allah ve melekleri diyor ilk saflara ne yapar? İlk safta namaz kılanlara sena eder, över. Onun için ilk saflarda camide namazı ilk saflarda kılmaya gayret göstermemiz gerekiyor. Hırslı olmamız gerekiyor. Yarışımız bu olması gerekiyor. Demin ki ayeti okurken ne dedik? Kimi Allah-u Teala diyor kitabı diyor onlardan sonra seçtiğimiz kullara verdik. Yani bu ümmetten bahsediliyor. Onlardan kimileri vardır? Zalimun li nefsihi. Kendine zulmeder. Kimileri vardır? Muktasid. O vasat. Yani vasattan kasıt ne biliyor musunuz? Vasattan kasıt yani elinden geldiği kadar helalleri yapıp, emirleri yapıp haramlara bir düşen bir düşmeyen değil. Farzları yerine getiren haramlardan kaçan demek. Orta yol bu. Herkes şimdi bu ayet-i kerimenin getirdiği kategoriye kendini koysun. Neredensin? Nefsine zulmedenlerden misin? Ayette öyle diyor. Muhtasit, orta olanlardan mısın? Orta olanlar, farzları yerine getiren emirleri, haramlardan kaçınan demek. Onlardan bazıları da vardır ki diyor, hayırlarda yarışırlar. Sabikun bil hayrat. Onlar da ihsan makamında olan kimseler. İhsan makamında, ihsan derecesinde olan kimseler. İşte ihsan makamında, ihsan derecesinde olmanın alametlerinden bir tanesi de kişinin sürekli ön safta namaz kılmaya çalışması. Kişinin imamla birlikte tekbiratul ihram, Allahu Ekber dediği zaman onunla birlikte hemen onun ardından tekbir alması da nedir? Kişinin hayırlarda yarışan bir kimse olduğunun alametidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor, kim imamla birlikte 40 vakit, 40 gün pardon, 40 gün, kim imamla birlikte 40 gün iftita tekbiriyle namaz kılarsa ona diyor iki tane beraat yazılır. İki beraat. Nedir o iki beraat? Münafıklıktan beraat ve ateşten beraat. Yani imamla birlikte ilk tekbiri almak, onu yakalamak. Çok büyük bir fazilet. Diğer bir hadis. İbn Ömer hadisi radıyallahu anhuma. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Akimus sufuf. Safları ne yapın? Düzeltin. Fahadu beynel menakibi. Fahadu beynel menakibi. Omuzlarınızı ne yapın? Hizada tutun. Aynı hizada olun. وَلِينُوا بِاَيْدِي اِخْوَانِكُمْ Yumuşak davranın birbirinize. Yakın yakına, sert olmayın. وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ Sakın ha diyor, şeytana ne bırakmayın? Boşluk bırakmayın. Şeytana boşluk bırakmayın. Yani arada bırakılan, saftaki arada bırakılan boşluk, şeytanın oraya girmesi, nüfuz etmesi demek. İşte şeytanın girmesi demek, namazda. Ne yapıyorsun Kasım? Seyahate çıkıyorsun, yolculuğa çıkıyorsun, işi gücü düşünüyorsun. Namazda değilsin. Bedenin namazda ama aklın, fikrin, kalbin namazda değil. Namazda değil. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Şeytan diyor sizin aranıza ne yapar? Yemen'deki koyunları benzetiyor. Siyah koyunun ne yapması gibidir? Sürüye girmesi gibidir. Beyaz bir koyun sürüsünün içine birkaç tane şeytan siyah koyun girdiği zaman ne olur? Hemen belli olur değil mi? Şeytan da böyle giriyor arkadaşlar. Caminin içinde, safın arasına. Aralarını yapmamak lazım, boş bırakmamak lazım. Tabi sadece safta, derslerde de böyle. Çakır abim sürekli Allah razı olsun konuda hırslı davranıyor. Sahabeler diyor ki bizler bir gün bir yolculuğa gittik. Yolculukta konakladık. Konaklamak için herkes diyor, bir ayrı yere gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor nehyetti. Ne yapıyorsunuz siz diyor. Biz diyor artık öyle bu peygamberin uyarısından sonra diyor öyle bir şekilde davranır olduk ki bir yerde indiğimiz zaman diyor sanki bir halının bizi toplayacağı kadar bir yere iç içe oturur olduk diyor yani. Yakın oturmak. Çok önemli. Yani kalplerin birbirine ısınmasının bir alameti de bedenlerin birbirine neyi? Yakın olması. Bu bir alamet. Namazda yan yana olmak, derste yan yana olmak, iç içe olmak kardeşlik duygularını, birbirimize olan sevgi duygularımızı ne yapar? Pekiştirir, arttırır. Evet. Efendim? Elbette rahmet yani bu müminin mümini sevmesi, müminin mümine sırtını çevirmemesi rahmet alameti. O rahmetin bir alameti de Müslümanların ne olması? İç içe olması, yan yana olması. Peygamber diyor, biriniz kardeşini sevdiği zaman da ona söylesin. Değil mi? Yani bunlar önemli şeyler. Evet. Enes İbn Malik radıyallahu anhu enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal russu sufufekum saflarınızı örün diyor. Saflarınızı örün. Sımsıkı yapın. Ve qaribu beynaha yakın olun. Ve hadu bil a'naq boyunlarınız, omuzlarınız birbirine yakın olsun. Ve vellezî nefsî biyedihî inni le era şeytâne yedhulu min halali saf. Ben diyor şeytanın safların arası nasıl girdiğini görüyorum diyor Allah Resulü. Allah-u Teala peygamberine ruh hususiyet olarak bazı özellikler vermiş. Bugün Allah-u Teala yani bizim görmemiz istediği şeyleri bize gösteriyor. Görmemiz istemediği şeyleri bize göstermiyor. Duymamız istemediği şeyleri bize duyurmuyor. Yani bugün mesela kabir azabı var mı? Kabir azabı var. Hak mı hak? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Deccal'in fitnesine yakın bir fitneyle diyor imtihan olacaksınız kabirlerinizde. Zor bir imtihan. Kabir sorgusu. Diyor ki aleyhissalatü vesselam Allah-u Teala diyor sizlerin bilsem ki birbirinizi mezarlarda defnetmeyi, gömmeyi terk etmeyeceğinizi Allah-u Teala'nın diyor bana duyurduğu kabir azabını sizlere de duyurmasını ne yapardım? İsterdim diyor. Yani kabirlerin altındaki o çığlıkları duyamıyoruz, duymuyoruz. Niye? Allah-u Teala bir perde indirmiş. Öyle bir onun hakikatini biz bilmiyoruz, görmüyoruz. Allah-u Teala bize duyurmuyor sesi. Duymuyoruz o sesi. Ama öyle atılan çığlıklar, öyle atılan feryatlar vardır ki, değil mi? İnsanlar ve cinlerden diyor, ne olmuş bu? Örtülmüş, gizlenmiş. İşte safın arasına giren şeytanı da görmüyoruz. Ama onun yapmış olduğu o fitneyi görebiliyoruz. Bugün camilere gidin, birçok camilere. Belki de cemaat arasındaki fitnenin, ihtilafın, buğz etmenin, ayrılığa düşmenin en büyük nedenlerinden bir tanesi o cemaatte saflara dikkat edilememesi. Birçok sebepleri var. Bunlardan bir tanesi de bu. Şeytanın diyor aranıza girdiğini görüyorum. كَاَنَّهَا الْحَذَفْ Hazef gibi giriyor diyor. Hazef. Nedir hazef? Hazef diyorlar ki Yemen'in biliyorsun yörelere ait koyunlar var. Bizim mesela Türkiye'de Karaman koyunu derler. Balıkesir derler değil mi? Trakya koyunu derler. Böyle yöre yöre koyunlar vardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Yemen'in siyah renkli koyunları var. Yemen'de bir tür koyun var. Siyah renkli. Şeytan diyor aynı öyle girer aralarınıza sizin diyor. Namaza girdiğiniz zaman eğer aranızı, ayağınızı birbirinize, omuzunuzu birbirinize değdirmezseniz bunun akıbeti nedir? Bunun akıbeti şeytanın araya girmesidir. Yine Enes radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadise diyor ki kale Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyurdu. Etim musaffel mukaddem ilk safı doldurun. Sümmellezî yelî sonra ardındaki safı doldurun. وَمَا كَانَ مِنْ نَقْسٍ فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ Eksik olacak saf neresi olsun? Arkadaki saf olsun. Yani öndeki saf tam anlamıyla dolu olması gerekiyor. Öndeki saf tam anlamıyla dolu olması gerekiyor. Ayşe radıyallahu anhuma diyor ki bir diğer hadis. قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِنَّ اللّٰهُ مَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى مَيَامِنِ الصُّفُفُ Allah ve melekleri safların sağ tarafına, en sağına ne yapar? Salat eder, sena eder, över. Bu hadisi bazı alimler Hasan görmüş, bazı alimler de Şaz görmüş. Ancak şu var ki safların sağ tarafı saf, yani safların sağ tarafı elbette ki sol tarafına göre daha faziletli. Ancak hangi hallerde, hangi şartlarda? Bunu ilim ehli açıklıyor. Yani bunu konuşmuşlar. Fukaha zikretmiş. Eğer diyorlar ki namaza geldin, camiye girdin, imam durmuş, imamın sağında Çakır abi 10 kişi var, solunda 10 kişi var. Yahut sağında 10 kişi var, solunda 8 kişi var diyelim. Yani saf birbirine yakın konumda. Saflar birbirine yakın konumda. Nereye namaza duracaksın? Sağ tarafa duracaksın. Sağ tarafa duracaksın. Niye? Çünkü Çakır abi, niye? Sağ taraf olacaksın. Birbirine yakın. Safın sayısı birbirine yakın. Ama namaza geldin. Namaza geldin. Sağda 10 kişi var, solda 2 kişi var. Nereye duracaksın? Sola duracaksın. Burada sola duracaksın. İmam ortada olacak. Şekilde burada sola duracaksın. Demek ki mutlak olarak her zaman safın sağ tarafı faziletli diye bir şey yok. Eğer denge ise, saflar dengede ise sağ tarafa geçeceğiz. Veya birbirine yakınsa. Ama bir tarafta 10 kişi var uçurum, kalabalık. Bir tarafta 1 kişi, 2 kişi kalmış. Burada nereyi dolduracağız? Safın sol tarafını dolduracağız. Bir de safların arkasında tek başımıza namaza durmayacağız. Bununla alakalı nehi var. Bununla alakalı nehi var. Allah-u Teala safın arkasında tek başına namaz kılanın namazını kabul etmez diyor hadis-i şerifte. Peki nasıl olacak bu iş? Şöyle olacak. Diyelim ki Sen camiye geldin. Öndeki saf dolmuş. Sıkı sıkı birbirine kenetlenmiş. Girecek yer yok. Girecek yer yok. Ön safa. Ne yapacaksın? İmamın yanına da geçemiyorsun. İmamın yanına da oradan geçemiyorsun. Geçecek bir yer yok. Tek başına arkada ne yapabilirsin? Namaza durabilirsin. Tek başına. Bu halde sadece. O da ön safta girecek bir yer yok ise. Önden bir kişiyi çekemeyiz. Niye çekemeyiz? Bir saniye. Bir saniye arkadaşlar. Önden bir kişiyi çekemeyiz. Niye çekemeyiz? Çünkü çekersek bir, öndeki safta şeytana yaraşmış olacağız. Peygamberimiz ne dedi? Şeytan girer dedi. Boşluk olacak. Boşluğun olması demek şeytan girmesi. İki, öndeki adamın namazını ne yapacağız? Namazını bozmayacağız. Namaz bozulmaz. Ama huşusunu bozacağız. Namaza olan odaklanmasını, dikkatini bozacağız. Böyle bir hakkımız yok. Burada diyoruz ki zaruret var. Başka bir ihtimal yok. Tek başına durabilirsin. Ama camiye geldin. Camiye geldin. Yer var sol tarafta. Fazla yürümemek için tek başına geldin. Arkaya bir başına durdun. Evet, böyle kılınan namaz ne değildir? Sahih değildir. Bu batıldır. Bu ahkamı bilmemiz gerekiyor. Saflarla alakalı hükümleri. Efendim? Yani bazıları içtihat etmiş. Çekilebilir diye belki ama yani Allah Resulü Aleyhisselam biliyorsunuz İbn Abbas namaz kılarken onu solundan alıp sağ tarafına çekiyor, getiriyor. İmam ne yapabilir? Arkadaki cemaat yanlış durduysa onları düzeltebilir. İmam. Diyelim ki birisi sağına durdu, birisi soluna durdu. Onları ellerinden tutup arkada ne yapabilirsin? Birleştirebilirsin imamken. Bunda problem yok. Ama öndeki dolu safı kendine çekerek bir tanesini boşaltmaya kalkarsan orada o olmaz. Olmaz. Ani Bera İbni Azib radıyallahu anhu kâle kunna izâ salleynâ halfe Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü'nün arkasında namaz kıldığımız zaman ahbabna en nekûne an yeminihi. Sahabeler diyor ki onun neresinde olmaktan hoşlanırdık? Sağ tarafında. Dedik ki sabikun bil hayrat. Kimileri var zalimun li nefsi. Kendine zulmeden ayette diyor. Kimileri var orta. Kimileri var hayırlarda yarışan. Yani sahabenin derdi cemaate gelip cemaate yetişmek değil. Sahabenin derdi peygamberin sağında safın sağında olmak, en önde olmak. Anladık mı? Sahabe diyor ki Bera İbni Azib Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazda sağ yanında olmayı çok isterdik. Bunun için yarışıyor sahabeler. Selef bunun için yarışıyor. 40 sene namaza durdum diyor. Önümde insan ensesi görmedim. Bununla yarışmak lazım. Namaza son dakikada, son rekatta sürekli böyle geliyorsan bu yani hayırlı bir alamet değil. Evet. Yukbilu aleyna bi vecihi. Sonra diyor Allah Resulü Aleyhisselam namaz bittikten sonra bize ne yapardı? Dönerdi. Fesemi'tuhu yekul. Şöyle derken işittim Peygamberimizi. Rabbi qini azabaka yawma tab'athu aw tajma'u ibadak. Ey Rabbim, kullarını tekrardan diriltip haşredeceğin gün beni azabından koru diye dua ederken duydum Allah Resulü Aleyhisselam. Şimdi bu hadis Sahih Müslim'de ancak bu lafız, hadisin bu lafzı şaz bir lafız. Ne demek şaz? Hayır, şaz diyoruz. Şaz. Sahih ravilere muhalefet etmiş bu ravi. Raviler arasında bir tane ravi var. Ubeyd adında. Bu ravi kendisi gibi sıka güvenilir olan ravilere muhalefet etmiş. Hangi konuda? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı bu dua gece yatmadan önce yapılırdı. Peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yüce Allah'ı gece yatmadan önce anarak yatıyor uyuyor. Yapmış olduğu zikirlerden bir tanesi de bu. Bu dua. Ne o? Rabbi qini azabeke yevme teb'asu ibadek. Rabbim. Qini azabeke yevme teb'asu ibadek. Kullarını göndereceğin, kullarını tekrardan dirilteceğin gün beni azabından koru. Bakın Allah Resulü Aleyhisselam'a Allah'tan korkuyor. O günün şerrinden, azabından korkuyor. Ve Allah-u Teala'ya sığınıyor. Ve deminki derste hatırlayın, Abdullah ibn Mesud, yani o cehennem çok acayip bir yer. Görenin diyor kalbi düşer. Bugün diyor bir insan, dünyadaki bir insan cehennemi görseydi diyor, korkudan kalbi düşerdi diyor, korkudan. Ölürdü ama kalbi kopar. Yani kalbin kopması demek, hani biz diyoruz ya, ölüm koptu, kalbin koptu. Gerçek yani, ama bu ne kedi köpek aslan görünce değil, cehennemi görünce. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun için ne diyor? Benim bildiklerimi bilseydiniz çok alar az gülerdiniz. Yataklarda diyor hanımlarınızdan zevk alamazdınız. Cehennem öyle bir yer arkadaşlar. Yani Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'a cehennem gösterilmiş. Bizim bugün var olduğuna iman ettiğimiz ama yaşantımızda sanki hiç de iman etmiyormuş gibi davrandığımız bir yer var, cehennem. Korkmamız gerekiyor burada. Şaka gibi geliyor, oyun gibi geliyor. Sahabe diyor ki bugün görseydiniz kalbiniz yerinden oynardı, kopardı. Biz yani cehennem diyoruz, ateşi şu kadar güçlü diyoruz, kuvvetli diyoruz. Ama yine bildiğimizi okuyoruz. Devam. Her şeye devam. Bu nasıl olacak? Yani bu işin sonu hayır olmaz. Kendimize o yüzden çeki düzen vermemiz gerekiyor. Son hadis. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسطوا الإمام وسدوا الخلل. İmamı ortaya alın. Bu lafızın da zayıf olduğunu söylüyor alimler. Mana olarak doğru. İmamın ortada olması lazım. Vesuddul halel. Saflardaki haleli, boşluğu, bozukluğu ne yapın diyor Allah Resulü Aleyhisselam. Düzeltin. Bu mana doğru bir mana. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfirullah ve etubu ileyk.